Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 listopada, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W pierwszej kolejności medycy, służby mundurowe i seniorzy. Ministerstwo przygotowuje plan szczepień na COVID-19. Rząd nie planuje wyjścia Polski z Unii, powiedział wiceminister spraw zagranicznych. W Paryżu wznowienie procesu oskarżonych o atak na redakcję pisma Charlie Hebdo. Szczepionka na COVID opracowana przez amerykańską firmę Pfizer będzie musiała być zatwierdzona także przez Europejską Agencję Leków, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W piątek koncern wystąpił o zatwierdzenie preparatu w USA. Wiceminister wyraził przekonanie, że szczepionka będzie skuteczna i bezpieczna. Firmy, które są na rynku dość długo, produkują te szczepionki od wielu lat, przeprowadzają te badania na pewno z wielką starannością. To będzie oczywiście oceniane przez komisję, więc musimy dać wiarę, że te badania i ta ocena komisji jest prawidłowa. To tak jak z każdym lekiem, który pojawia się na naszym rynku, także przechodzi przez ten okres testowania, potem jest zweryfikowany przez komisję. Wiceminister dodał, że resort zdrowia przygotowuje plan szczepienia na COVID-19. Rzeczywiście ze szczepionką Pfizera jest ten mały problem logistyczny, że ona musi być przechowana w tej niskiej temperaturze minus 70 stopni, ale też sobie z tym już radzimy. Tutaj musi być dość duża ilość sztucznego lodu. W tej chwili firma Azoty taki lód produkuje, zwiększa moce produkcyjne, aby tego suchego lodu było jak najwięcej. Mamy już rozpracowaną logistykę, więc myślę, że to wszystko przebiegnie bardzo sprawnie. Przedwczoraj szef rządu poinformował, że Polska zamówiła 16 milionów dawek szczepionki. W pierwszej kolejności dla pracowników medycznych, służb mundurowych i starszych osób. Rząd nie planuje wyjścia Polski z Unii Europejskiej, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia wiceminister spraw zagranicznych. Szymon Szynkowski-Welsenk dodał, że mówiący o takich planach politycy opozycji zachowują się nieodpowiedzialnie, gdyż może to szkodzić Polsce na arenie międzynarodowej. Mówienie o polexicie jest political fiction, natomiast jest też oczywiście szkodliwe z punktu widzenia Polski. Natomiast mówienie o tym, że dzisiaj Unia Europejska w swojej propozycji wprowadzenia mechanizmu warunkowości popełnia błąd i że ten błąd, jeżeli miałby zostać utrzymany, przyniesie daleko idące skutki również dla samej Unii Europejskiej, to jest rzecz, do której mamy prawo i o czym będziemy głośno mówić, bo też nam zależy na silnej Unii Europejskiej. W ostatnim sondażu pracowni Ibris ponad 80% zapytanych Polaków zagłosowałoby w referendum za pozostaniem w Unii. Jednocześnie ankietowani nie chcą, aby o tym, czy łamana jest w Polsce praworządność, orzekały inne kraje. Proces współuczestników zamachu na redakcję tygodnika Charlie Hebdo wznowiony dziś zostanie w Paryżu. Rozprawę przerwano pod koniec października, ponieważ trzej oskarżeni zakazili się koronawirusem. W styczniu 2015 roku w ataku na redakcję satyrycznego pisma zginęło 12 osób, 11 zostało rannych. Proces miał zostać wznowiony tydzień temu, jednak w ostatniej chwili lekarze stwierdzili, że Aliriza Polat, główny podejrzany o współudział w zamachu terrorystycznym, ma objawy koronawirusa. Mężczyzna nadal choruje, ale jego stan poprawił się na tyle, że sąd podjął decyzję o przeprowadzeniu przesłuchania w formie wideokonferencji. Rodzice podejrzanego twierdzą jednak, że stan ich syna jest poważny i że powinien on trafić do szpitala. Proces współuczestników zamachu na redakcję tygodnika Charlie Hebdo opóźnił się już o miesiąc. Do środy sąd wysłucha wystąpień ponad 30 adwokatów oskarżonych. Później przemówienia wygłoszą prokuratorzy. Werdykt sądu poznamy na początku grudnia. 14 osób jest oskarżonych o współudział w przygotowaniu ataku, pośrednictwo między terrorystami a Al-Kaidą i o pomoc logistyczną udzieloną zamachowcom. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. W każdy poniedziałek w ramach Radio Booka publikowane są nowe tytuły z archiwum Polskiego Radia. Od dziś można posłuchać powieści Alfreda de Misse, Spowiedź dziecięcia wieku. Mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Choroba wieku. Dla tamtego pokolenia była to pustka po wojnach napoleońskich i szukanie nowego sposobu na życie. Melancholia, zniechęcenie, rozgoryczenie. Jedyną ucieczką od tych wszystkich strasznych uczuć jest miłość. A czyta Grzegorz Damiński. Wszystko co było, już nie jest. Wszystko co będzie, jeszcze nie jest. Nie szukajcie gdzie indziej tajemnicy naszych bólów. Spowiedź dziecięcia wieku to produkcja radiowa sprzed 15 lat. Projekt Radiobook wystartował na początku października. Jego celem jest prezentacja najwybitniejszych dzieł polskiej i światowej literatury. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi.

wszystko, czego chcę, to wszystko, o czym marzę. All I Want. I chyba nazwa albumu też jakby na miejscu. Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Państwo wspominali jakiś czas temu, że sezon na kurki, jak i na kiurki, trwa cały rok. No a ja postanowiłem, że wcale nie będę temu stwierdzeniu przeciwny. Powiem to raz jeszcze i pewnie nie po raz ostatni. Sezon na The Cure mógłby trwać cały rok. Rok, a no właśnie, trójkowo-rokowo odsłona poniedziałkowa za oknem przy Myśliwieckiej właśnie się rozpadało. Mam nadzieję, że u Państwa chociaż w sercu radość i słońce gości. Agnieszka Łukasiewicz i Mateusz Tomaszuk. Będziemy z Państwem do 11. This world's essentially an absurd place to be living in. It doesn't call for total withdrawal. I've been told it's a fact of life. Men have to kill one another. Well, I say there are still things worth fighting for. Loud as the stones, loud as the stones. Though this world's essentially an absurd place to be living in, it doesn't call for total withdrawal. It said human existence is pointless as acts of rebellious solidarity can bring sense in this world. Loud as the stones, loud as the stones. Essentially an absurd place to be living in. It doesn't call for total withdrawal. I've been told it's a fact of life. Men have to kill one another. Well, I say there are still things worth fighting for. Loud as the stones, loud as the stones. A co jeśli cover okaże się lepszy wersją oryginału? No było tak wielokrotnie. Pewnie niektóre zespoły, niektórzy muzycy, którzy byli naocznymi świadkami reinterpretacji swoich utworów przez innych muzyków, którzy nieco pozmieniali kształt oryginalnego utworu, którzy przepuścili dobrze znany utwór przez swoje własne oryginalne filtry. Czasami pewnie łapali się za głowę, czasami może i z zazdrości, czasami może z podziwu, ale na pewno towarzyszyły im emocje. Co do oceny, co jest lepsze, co gorsze, czy cover, czy oryginał, to pozostawiam już do Państwa oceny. French Disco 14 lat temu taką wersję poczyniła grupa Editors, a jak brzmi oryginał? Proszę posłuchać. French Disco, tym razem w wersji oryginalnej stworzonej w roku 93. Ciekawy jestem, jakie były pierwsze wrażenia grupy Stereo Lab, kiedy usłyszeli cover skrojony przez editorsów. Kto z Państwa był na koncercie Stereo Lab podczas OFF Festiwalu w Katowicach w roku 2019, no to na pewno pamięta ten właśnie utwór, a wybrzmiał on jako trzeci, tuż przed utworem Rainbow Conversation. Kawa wypita, laptopy odpalone, za oknem chmury, w radiu grają Cure. Zaczynamy kolejny tydzień pracy zdalnej. Pozdrawiamy z zakrytego chmurami Sosnowca. To pan Marek z żoną. Okazuje się, że niektórzy słuchają programu trzeciego również podczas wykładów, tak jak pani Edyta. Jednym uchem słucha programu trzeciego, no a drugim uchem wykładów. No i jeszcze kolejka do okulisty. Tak się składa, że pani Jolanta bardzo cierpliwie czeka w takiej kolejce. No i pozdrawiamy tych wszystkich, którzy czekają, jadą i zmierzają do celu. 22 minuty po godzinie 10, no to teraz taka poranna, można powiedzieć, rozgrzewka podczas drugiego śniadania. Belgrado. Jak to? To oni są z Hiszpanii? To w takim razie dlaczego wokalistka śpiewa po polsku? No, no właśnie, w tym tkwi cały sekret. Mówi się, że brzmią jakby ktoś skrzyżował wczesny Manam z nową Aleksandrią Siekiery. No ale wprawdzie kwartet jest hiszpański, ale za te wszystkie wokale i teksty odpowiada Polka, Patrycja Proniewska. Trójkowo-rokowo do 11, a przed nami grupa, no właśnie, jedna z moich ulubionych. Tak się jakoś złożyło, że dziś dopiero sięgam po ich album o tej porze właśnie po raz pierwszy. This is all. temu to był mój czwarty raz, kiedy mogłem nie tylko być pod sceną, nie tylko słuchać, ale i skakać. A to, proszę mi uwierzyć, zdarza się bardzo, ale to bardzo rzadko. Powiedziałbym, prawie wcale. Za każdym razem, kiedy następuje taka okazja, kiedy mam okazję być na koncercie grupy Falls, czekam na taki jeden utwór. Na utwór, który zwie się Two Steps Twice. Wtedy właśnie Yannis Filifakis wykonuje tradycyjny skok w stronę publiczności. No ale, no cóż, rzeczywistość nieco się zmieniła. Mam nadzieję, że powrócimy do takich koncertów, do takich festiwali, jakie znamy sprzed kilku miesięcy. Falls i utwór Electric Bloom z ich albumu Antidotes sprzed wielu, wielu lat. No to teraz coś z ich najnowszej płyty. Through the atmosphere, through the road. Everything Not Saved Will Be Lost Part 2. Wszystko, co nie zostanie zapisane, zostanie utracone. Płyta nie jest tak oczywista, jak się wydaje na pierwszy rzut ucha, bo płyta, która została nagrana tak właściwie, żeby przemyśleć. Przemyślenie na temat problemów związanych ze zmianami klimatu, problemy związane z ciągłą inwigilacją tego, co robimy, tego, co nie robimy, no i problemy, które wymagają rozwiązania tu i teraz. Jak przyznał Janis, to takie wołanie o pomoc jest niczym sygnał SOS, no bo przecież jaki jest sens bycia muzykiem, jeśli nie można w jakikolwiek sposób zaangażować się w te ważne sprawy. Grupa Falls, jeden z moich ulubionych zespołów i myślę, że jeden z najbardziej udanych koncertowych zespołów świata. Za 23 minuty wybije godzina 11, no to teraz czas na Pink Turns Blue. Program trzeci. mogło być w Moskwie, to mogło być we Francji, to mogło być gdziekolwiek tęsknię za tobą. Potraktujmy to jako taka dźwiękowa pocztówka za tymi, za którymi naprawdę tęsknimy. Missing You i grupa Pink Turns Blue. Małopolska nadal w mgle, ale co tam, warto się uśmiechnąć na przekór, prawda? To pani Anna. Myślę, że tak. Myślę, że teraz powinniśmy się wszyscy uśmiechnąć i zaśpiewać z grupą Japan. We'll be right back. Panowie, czasy się zmieniają, stają się szorstkie. Panowie, przeszło wam to kiedyś przez myśl? Panowie, sądzicie, że warto gdzieś się przenieść? Znajdziecie na to czas? A no właśnie, Quiet Life, czyli dźwiękowe echo problemów, z jakimi borykali się panowie z grupy Japan, z którymi borykał się również i David Sylwian. To wszystko po utracie kontraktu płytowego w USA. A przed nami zespół, który zatrudnia pełnoetatowego mężczyznę grającego na tamburynie. The Brian Johnston Massacre. Johnston Massacre i pełnoetatowy człowiek grający na tamburynie. Mam na myśli niejakiego Joela Giona. A no właśnie, zbliżamy się powoli do końca. Czas na napisy końcowe. Za 7 minut wybije godzina 11. Życzymy przepięknego poniedziałku mimo wszystko. Agnieszka Łukasiewicz i Mateusz Tomaszuk.